من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله مخکی د دیت مسلې بیان شوې د قتل خطا قتل عمد او قتل نسیان هغه ټول اقسام بیان شو. بیا دیت مسائل هم بیان شو. اوس د دې ځاینا هغه پنځم نمبر حکم بیانېږي چې اصلاح النیت دی. نیت دی سم کا نیت دی سپا کا مخی ویل سلورم نمبر حکم کی جی خیال کوا چلتا مسلمان مرن کی وسوائی جی سوک در تووی جی زم مسلمان یما نو تپی باور او اعتماد کوا آغا چلتا مرن کی زکا چی اجرا دا احکام اسلامی پا ظاہر باندی کی گی پختو کی ما تو اشاره ظاهر ته ګوري کلمه وینا بس غلی شتی سور ته موایا نو چې جهاد نه زین و نیت صفا کوي چرته د مال په نیت باندې لاړ نشي چې زه زما او چانه به ټوپک والما او پیسې به چانه واخلما دغه اراده مه کوه. الله رب العزت فرمایا ایوها الذین آمنوا ایمان ولو اذا ضربتم فی سبیل الله کلچ تاسو سفر کوئی فلا رد اللہ تعالی کی فتبینو تاسو تحقیق کوئی معلومات کوئی ولا تقولوا تاسو موائی لمن اغچاتا القاچ اغفیش کی الیکم السلام تاسو تا اغ کلمة دا اسلام لست مؤمنا چنئی تا مومین دا متعلق درا تقولو سرده موائی ورطا چنئی تا مومین تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو لټوي پاغې باندې هغه سامان د دنیا د ژوند د دنیا سامان لاغې اراده کوي. عربو کې مخکي هغه سلام بداسې وټي حیاک الله یا سبحک الله بخیر هغه پرېښودو تا ته د اسلام السلام علیکم هغه کمه چې الله رب العزت مسنون دعا ذکر کړی دا نبی علیه الصلاة والسلام په خلی مبارکه باندې کاغه در ته ویلا نو بیا ورته تسمو آیا. د دې آیات کریمه شان نزول هغه ده چې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ جهاد لتلې ده یو سړی ورته مخامخ راغی و یو سړی ورته مخامخ راغی او کلمې وویلا د چې کلمې وویلا نو دا چې فقلاره شو هغه سړی څوک وو چې هغه مرداس ابن نوهیق وو فقلار ته نه شو هغه کلمه وویلا او دایسته هغه شهید کو نبی علیہ الصلات والسلام قال راغلن نبی علیہ الصلات والسلام اغا تواقیا بیان شوا چو سامدا سکارو کو سامتوئی ولی دی سڑے مرکو آوئی وئی للا حبیبا اغا دیری دوجنا کلیم ویدیوان ویر سلام ورطا پرمئی حلا شققت قلبو ولی تاولا اغا زلرا کو لو کڑیو چی اغا دزلن ویلو کدخلین ویلا ولی دی دا سکارو کو دا شانتی الله رب العزت به هم دا آیات کریمه را ولېږو چې تب تغون عرض الحیات الدنیا تاسو زمان دنیا هغه د پاره ترې کجې حال د ترې سوی د تکلیم وای سورته موایا وقیاد خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هغه هم جهاد نه تلې ده او په جهاد کې یو سره ده آغا ایمان راوره ده تول قوم کافر دی بیزی ساتنی شکر دی ورن آغا ده لرینا انتهایی خوشحاله شو او السلام علیکم پا زور بانده هوایو لو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آغا است شهید کو نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر راغی نبی علیہ الصلات والسلام ورلداغی دیت ورکور تویدا مکوا نبی علیہ السلام خالد ابن ولید وید اللہ رسولا اغد یری نبی لیوا نبی علیہ السلام وی اللہ شققت قلبه ولتا داغزل رکو لو کرو چید یری نبی لیوا نوشان دی مقداد رضی اللہ تعالی عنہ یو کافر ولا لاس کټکو چې کله د دنم بر پیراغه نو د پی تور او چا تکړه आवाज کړي مو ویلا نبی عليه الصلاه والسلام هغه ورته ویل چې حلا شققت قلبه یعنی صحابي وای مقداد وای چې د یری نه ویلی وا او اینا نو وتا ونزل کول او کله او کنا نو دے وجنا بظاہر باندی سوئی دا تا کلمہ ہوئی خالد ابن ولید ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویزت کل بی گزار کوما نو دا با ودیر تیم کلمہ ویزان برانا پا دے بچ کئی آغا ورطا نبی علیہ السلام ورطا فرمائی تی حلا شققت قلبه لتا ونزلنا کولاو کردے چی آغا دا زلنا ویو کدا ظاہر پا خلا باندی یرین ہوئی یا اللہ فرمائی فعند اللہ مغانم کثیرا دا اللہ سرا غنیمتون دیر دی دا دنیا لالچ مکوا ای دا مال دولت دا پارا جہاد کی اللہ وی دا ما سرا غنیمتون دیر دی مالون دیر دی کذالک کنتم من قبلو دا غرانگی وی تاسو مخی درینا فمن اللہ علیکم والله احسان وکو پتا سبحان لي فتبينوا تاسو تحقيق کوي الله رب العزت فرمایي چې مخکم تاسو د دیو په شانتي وي تر یو در تر یو کې پراته وي ایمان نو نصیب شوي الله پتا سبحان دي احسان وکو پېتا فدولت مالی سر الله دل ایمان در کو یا مکه د هجرت نا تاسو قالی مسلمانان وی ظاهر کلمه سر تاسو معتبر ګرځېدلی وی خو چې کله تاسو مدینه منورې ته هجرت وکړو الله درتا ایمانیات درنه باسل تاسو په ایمان باندې مضبوط شوي مخکې خو تاسو هم داسې وی نو له تاسو داسې کار کوي لوکا ذالک کنتم من قبل دارنگی وی تاسو مخی بمن اللہ علیکم اللہ تعالی احسان وکو بتاسو بھالی فتبینو تاسو تحقیق کوئی ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بشک اللہ تعالی اوسج تاسو کوئی فغیبان لی خبردار دے لا يستوي القائدون من المؤمنين ندي برابر اغناس خلقو من المؤمنين دا مؤمناننا غير اولي الضرر سوا دا اغچانا چا غدا عذر والاوی والمجاهدون في سبيل الله غير اولي الضرر یعنی روغ موت بالکل برابری آغتا اولی الضرر غیر اولی الضرر وی چا غدا ضرر والا تکلیف والا نئی لون نئی کون نئی او شل نئی زکا پا دغی باندی سا جیهاد پا دغی پا جمعہ باندی نیشتے لبرمائی لا یستر القائدون ندی برابر آغناس من المؤمنین دا مؤمنانونا غیر اولی الضرر غیر داغینا چاگا روح جول دی سوا داغینا چاگا عذر والا دی اکم عذر والا داغینا الواغ روح جول یادی والمجاہدون فی سبیل اللہ والمجاہدون فی سبیل اللہ آغا جہاد کا ان کی فلارد اللہ تعالیٰ کی دی اموالهم پنگولو دقل مالونو سرا والفوسهم او د نفسونو سرا پکرولو دقل زانونو سرام نبی علیه الصلاة والسلام یو زلی یو فوجی دستو لیگل اصحاب اکرام اولیگل جهاد دا پارا و اختیاران جهاد و پچا باندی زبردستی نوا یو صحابی راغه نبی علیہ الصلات و السلام تا نبی علیہ الصلات و السلام تا وی دا اللہ حبیبام ز ډیر خپه ما ز کاری زمانه تری دی او زتی پاتې شوی ما وای ما تداس یو عمل را و حیات ز دا غی درجه ته ورسما زداری پا شانتی شما نبی علیہ السلام و سلام ورطا فرمائی و ایچ داغی راتلو پوری تا طول او رضی روجہ کی دیشی اگو ایدا خونشم کولے نو ای بیا نشی رسی رہ بیا ورطا وی و ای داغی دا راتلو پوری حر شپا نما خستن نوالا دا سحر پوری تا تاجود ماندی اللہ تا ودر دیشی او کنشی اوی دغه نشم کوله نجوی نشی کوله لتا داغی درجاتو تچرتم نشی رسیده مطلب دا چاگی علتی خوراکو نقیو تطول او رز روج شا استاد روج آغی آغا درجاتو تنرسی آغی علتی خوبو نقی پسنگر کی پرات دی او تدلتا رولش پا اللہ تودر گا عبادت بانی خستا دا عبادت نا تاغی درجات دی روچت دی آغی تا چل ترسی اللہ پلائی کی دیا غاب آخر اکیو حدیث بیانی ویدو مرگریو آیو یو کال رستا وفاد شو آقابل مکی شید شیو خوب اولی دا رستنیو چیزت یو کال رستا وفاد شو ما او الله رب العزت دا کبر استانه چی ده نو دا دا مجاهد نا مکی جنت تولی بو نو دا سنگا دا جهاد دمر پزایل دی او دا منزلو دا روجو پا وجبان دی دا رستانه سره مکی دا غنا جنت تلارو اصل مقصد دا دی حدیث دا سی ده چه اکم یو منگزار و یو کال رستو پاتشوه ده اغا سره حساب کتاب وش والله رب العزت وردو فرمائی چه زا جنت تلا جنت تلاش خدا کما چه مجاهد و اغا توئی اغا شهید توئی وی تو ادرگا تمزا تصبر وکا زکا چستا شفاعت پاتره نور خلق برازی اغا بجهنم تزیو تبی زانسر جنت تبوزی دا دا دا درجه و چتا دا دا دی درجه دا و چتوالی دا وجنا لئی ایسار کرے رے ایسارائی بے چتا چستوی اللہ رب العزت ورد برما چتا سوی زب آغا کوما کم کسان جہنم تزی نو ما تا تخون کوا زب داریک جنت تا بوزم آستا پا شفاعت باندی دا دی دا وجینا آغا رست شوی رے نبی علیہ السلام احادیث کی دا سے ہم ویلی دی چی اغا منزول کری دی اغا یو کال روجی اغا یو میش روجی نویلی دی عبادتون کری دی صدقات کری دی اغا ہم جنت تا نتلو قابل شو مختی خدا دا دی درجی تا نشی رسیده دا دا شفاعت دا وجینا اغا اللہ رب العزت لگی سار کری دی نفرمائی فضل اللہ المجاہدین بی اموالیهم فضلت ورکڑے وروالے ورکڑے اللہ تعالی مجاہدین لا بی اموالیهم فاقبلوا مالون سرا و انفسهم او فنفسون سرا على القائدین درجہ پاغناس تو خلق و باندی یو درجہ اللہ رب العزت آغا اچت کری دی وكل وعد الله الحسنى لطول سرا الله رب العزت وعدك اذا دجلت اصحاب الكرام با طول جنت تجي مسلمانان با طول جنت تجي معتزل خوارج رافضيان اغوي ويدشد لي غناي كبيري وعلم جهنم تجي الله رب العزت دخول اگوالا چینا طول مسلمانان با جنت تا داخلی گی سوک با دیر عمر دفارا جهنم کی سوک با نگ عمر دفارا خو طول با جنتی آنی چا شرک سرو پاس شویلی سوکو وفضل اللہ المجاہدین وروال ورکڑن اللہ تعالی مجاہدین لرعن القاہدین اجر عظیم پاناس تو باندی دیر لی اجر یو سوال پیدا کیږي په دې ځکه په دې برکت کې ویل چې علی القائدین درجه الله ورواله ورکړې ده مجاهدین لرا پناستو باندې یو درجه اوچته مجاهدین لا دی وی فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما الله مجاهدین لا پناستو باندې ډیر لوی اجر ورکړې ده دا ولی دا زکا چه گورا برا اللہ رب العزت وی فضل اللہ المجاہدین بی اموالهم وانفسهم علی القائدین درجہ اللہ رب العزت وروال ورکرین پناستو خلقو باندی و درجہ کم ناسو چه آغا عوزر بند کری دی آغا لوند شل گود دی دا غیر دا وجه لکه نبی علیه صلاة و سلام غزوی تبوب تا تلی دی لی سفر و سخت و گرمی و تند و نبی علیه صلاة و سلام عریاض و صالحین اولا ترگی حدیث دی وی سخنگ داسی دی چه اگر آغلی ندی دلتا زمو سر تبوب تا و هو معاکوم اغس تاو سر یو شانتی دی تاو سر برابر دی صحابه کرام وی الله حبیب امونګه ولګی تیرو تند تیرو ګرمی دا سخت دا تکلیف دی هغه څنګه زمو سره یو شانتی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې حبسهم العذر هغه عذر باندې کړی دی شالیان دی ګوډیان دی لاندې دی خو غواړي دې زدې غزاله تلوي هغه ځړې درد کوي تکلیف کوي خدای غیر وژنا هغه اگر جہاد نہ لکھت لے نو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلات والسلام اگر ذکر کئی چھ بالکل دق ناس خلق چھ کما عذر والا دی فدی نور باندی دا مجاہدین فی و درجہ اچتا دا اگر درجہ دا صدا چھ دیوتا دا امیر صحبت نصیب شوے دے او دیوتا اگر جہاد چھ کڑاونا تکلیفونا سخت برداشت کون دی او دیو خو زړه دا غواړي خو تلې نشي لږه درجه پدې باندې اوچت دي خو دوی نمبر هغه خلک دي چې هغه ناشتي سعوذر نشته روغ جوړ دي بالکل برابر دي اخر کې الله فرمایي چې فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما الله ورواله ورکړې دي مجاہدین لرا پناس تو خلقو باندی دیر بھی اجر چی اگر بغیر دا عذر نناس دی اشکال حل تو یادا عام دنیای لحاظ سر واقلا پا دنیای لحاظ سر دا چی مجاہدین اللہ رب العزت پناس تو مسلمانانو مدی غرق کری پنگا درجہ باندی غسنگا مجاهد سړی لاشي غازی شو واپس رو بیر تراغه هغه مال دولت راوړي مال غنیمت بزان سره راوړي او تا نوړو دنیا کې د ناغه هو موچت شو یا دا شانتی هغه اشکال حل کا او دا بره چې کوم دی نو دا تفسیر غریب القرآن هغه دغه توجیه کړی دا اوس یو سوال بل پیدا کیږي هغه سوال دا دی چې په دې اوله سر کې موږ وویلو چې فی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم الله رب العزت په لار د الله کې مجاهدین چې جهاد کوي په خپل مالونو سره او په خپل نفسونو سره چرته چې قرآن کې د مجاهدینو صفات بیان شوي دي قرآن مجید کې د کوم ځای کې د الله رب العزت د مجاهد صفات بیانوي نو اول نمبر مال ذکر کیږي بیا رسته جان ذکر کیږي اول اموالهم وانفسهم پسې رسته راغلی دی یو ځای کې چې هغه سورې توبه آیت نمبر 111 دی پاغی ځای کې صرف داسې راغلی چې ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم اول نفسو را ذکر کړی دی بیا ایمانو را ذکر کړی دی دا ورې دا یو ذکی یو له سمه سپاره کې دوه مدرې مرو کو نه تو یاره نمبر آیات ته وای په دې ذکی سری په نفسو را مخې کړی دی نور په هر ذکی مال مخې دی دا ورې دا ډېر قیمتي او ډېر جوړ سوچ والا سوال دی جواب او را جواب دا دی چې د مجاهد مثال د بایع دی د دکاندار دی خرڅون کې دی نو چې کله یو سړی سفر سي چې کله یو سړی سفر سي نو اول غیر عمده سیس فر سي کمه چې ښاښوي ټماټرې نو هغه اوله خر سي بره خو دې مقامه کو چې اوله خلک هغه والي از خاطره پې ور لاندې کړی که قصابي د غوښه اخلي پوهېږې که نه عبدالرحمنه یخشه قصابي د غوښه اخلي پتون به مخامخ ځوړند کړی تازه غوښه به وي خو چې تاله درکوي نو هغه غیر عمده غوښه به تاله درکوي بېکاره به درکوي دغه شانتې مجاهد دی مجاهد چې کله خپله سودا خرڅوي نو اوله مال لګوي خپل ځان اوله نه یادوي مال کله ختم شي نو بیا وروسته خپل ځان وربخښي کوي دې وجې نه مجاهد په هر ځای کې اوله اغه غیر عمده چیز اوله خرڅی کمه چې خصیز نه دی اغه اوله خرڅی او چې کله اغه خنه خرڅیږي ا بیکار نه خرڅیږي نو بیا اغه خور سره خرڅی نو چې کله اغه عمده شي چې کم دی نه اغه نفس دی جسم بدن وجود دی نو دا د روستو ورکه اوله مال لګي خو چې کله مال نه مال ضرورت ختم شي نو بیا ورته روسته قیمتي بدر فلزان دی اغه تر مخکینو دا مش بایع دے خرڅون کړي ناول مال لګي به رستا خو یو له سمه چې پاره کې چې کوم ذکر شوی دی الله رب العزت واستون کړي الله وی چې زدن عقل ما نو ولا بستا نفس عقل ما الله رب العزت مشتری دی نو هغه ستور کې دا کوشش کوي چې تازه وغځه والما تازه ټماټر والم تازه سودا والم الله رب العزت اهم او اوره اونده شي چې کوم دی هغه د انسان بدن دی دا چې اوله ذکر کړی دی چې ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم الله وی زه چې د مؤمن نه علم نو دا هغه نفس اخلم دا هغه جان اخلم بیرستا مال هغه مال دی کار چیز دی او مسلمان مجاهد چې کله خرڅوي نو اول هغه مال چې غیر عمده دی هغه عمده چیز وروسته خرڅوي پوه شوئ په دې اشکال باندې پوه شئ امیر صاحب ښه بیا یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کل جتاسو سفر کوئی پلار دا اللہ تعالی کی فتبینو نو تاسو تحقیق کوئی ولا تقولو تاسو موائی لمن آچا دفارا القا الیکم السلام چی پیش کی تاسو تا کلمہ دا اسلام لست مومن آچی نئی تا مومن تبتغون عرض الحیات الدنیا لٹوئی تاسو پاغی باندی سامان دا دنیا فا اند اللہ مغارب کثیرتن اللہ سر دیر غنیمتن دی کذاری کدغرنگی کنتم من قبل تاسو امکی فا من اللہ علیکم اللہ پتاسو احسان وکو فتبینون تاسو تحقیق وی ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بشک اللہ تعالی سجدا تو کوئی پاگی باندی خبردار دین لا يستوي القائدون الذي برابر ناس من المؤمنين دموا مناننا غير أولي الزرر سوى داغشانا شغل عزر والادي والمجاهدون أو مجاهدين في سبيل الله فلا رد الله تلاكي بأموالهم وأنفسهم فلغولو دمالون سرا وانفسهم او فکرولو دزانون سرا دیده پوری کلام تام شو دیا مخی فضل اللہ المجاہدین غروال ورکر اللہ تعالی مجاہدین لرا بی اموالیم پلغولو دمالون سرا وانفسهم او فکرولو دزانون سرا على القائدين الدرجة فغناستو عزر وعلى وبالي ودرجة ودرجة الله جتكردا ده مجاهد درجات كبورين فسورة توبات نمبر 21 غورا يالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم مالنا أو جانونا لغيدهم أعظم درجة عند الله دا اللہ پا دیر لوی درجات دی دائیوا و دویم نمبر و اولائی کهوم الفائزون اللہ وی دغ کامیاب دی دوا درین یوبشروهم ربهم برحمت ملہ و فضل اللہ با پی رحمتون و کی اقبل میرا بانی با پی و کی درین وشو سنورم و ردوان اللہ وی زمارا زمان تیادا دا شہید دا پارا دا مجاہد دا پارا فنزم و جنات النائیم اغا جنتنا دا نعمتن و علام یا سورة توبہ آیت نمبر 120 کی ذکر کئی ذالک بی اللہم لا یسیبوہم زمعوں ولا نسبوں ولا مخمصت فی سبیل اللہ ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار ولا ينالون بالعدو الليل الا كتب لهم به عمل صالح والمجاهد سرع اغاف لار بان اتلل لكي ولغ نتيري تند نتيري يوكند نفر كي يوغر نفر كي فراك نكي اغاك هر قسم سحت برداش كي خو إلا كتب لهم الله دا غي اعمال لكي اغي دا مال رجسر نكي ذكر الله فلارا كي دي نبي فرمي وكل وعد الله الحسنى دا ټول سره الله وعده کړی دا د جنت دا نه چې غناځ با جنت نه دی راغم الله جنت ته بوځي.